कल तक तो शिकायत थी, आज तुमसे मोहब्बत है। धड़कन से भी ज्यादा मुझे आज तेरी जरूरत है। कल तक तो शिकायत थी, आज तुमसे मोहब्बत है। धड़कन से भी ज्यादा मुझे आज तेरी जरूरत है। कल तक तो शिकायत थी। अनजाने से इस आलम में एक दूजे को जान गए हम। हो दिल की नजर से देखा तुमको और तुमको पहचान गए। तुम पास हमारे थे, हम पास तुम्हारे थे। तन्हा तन्हा फिर भी दिन रात गुजारे थे। कैसी दोनों की हालत थी, आज थोड़ी सी राहत है। धड़कन से भी ज्यादा मुझे आज तेरी जरूरत है। कल तक तो शिकायत थी। चुपके चुपके ये दिल देखो बातें तुम्हारी करने लगा है। ओ तुम क्या जानो ये दीवाना कितना तुम पे मरने लगा है। नजदीक जरा आओ हम दिल में उतर जाएं। बेताबी कहती है हम हद से गुजर जाएं, हम हद से गुजर जाएं, हम हद से गुजर जाएं। हम कुछ भी करें प्यार में आज हमको इजाजत है। धड़कन से भी ज्यादा मुझे आज तेरी जरूरत है। कल तक तो शिकायत थी, आज तुमसे मोहब्बत है। धड़कन से भी ज्यादा मुझे आज तेरी जरूरत है। कल तक तो शिकायत थी।